أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة بني إسرائيل دا شپوش پنزو سم آيات تسخشرو پرش بيتم آيات بني ختم سول دا دا اولی بر خرابه که دا ما قبل سردادی چه پا ما قبل که خودشو ابتال دا شرک فرکم رکم دلائلو باندی اوس مطلق شرک راتس چه دا لو تالا سر شرک سیه ندی غلط دی عقل یا نمانی گر سر اوس ام دا داغه شرکی بتال که خود پا یو خاص طریقه سرک یاغه داده چه پا بخاری شریف که یو روایت راغلی دی هغه روایت کې د څه ذکر سوی دی چې د ځینو خلکو د ملائکو پر نامه باندې عبادت کاوه. ملائکه خو چې معصوم دي د ګناه څخه خو دوی د ملائکو پر نامه باندې عبادت کاوه. ځینو خلکو چې بیا دی د پیرانانو پر نامه باندې عبادت کاوه. پلانې پیرې دی ته زه عبادت کوم. هغه پیرانان چې دوی عبادت کاوه هغو ایمان بار راوړ. نو اوس خدای شرک وکړي په دوې طریقې، یا یې د ملایکې د الله تعالی سره شریکانې کړي چې د خدای لوڼې یې هم بللې، یا یې پیرانان د الله سره شریکان کړي خو هغو پیرانان وروسته ایمان راوړ. الله پاک اوس ورته وایي چې ته د داسې چا عبادت کوي چې د هغه څخه کومکونه غواړي، هغه خپله والله پاک د زاری کې خپله محتاج دی، عبادت ورته کوي، کوشش کوي چې الله ته ځان نږدې کړي. نو چې هغه محتاج دی خپل عبادتونه کوي، الله ته زارې کوي چې ځان نږدې کړي، ولې خو ملایک ښه ګردوم ورکوي. پیرانان خو چې هغه خو اسلام یې راوړي، ایمان یې راوړي، خو لمونځونه یې شروع کړل. نو ته به د ده څه سود کوې چې ته ده ته نارې وایي چې ما ته راورسېږه، ما ته کومک وکړه، یا د ده پر نامه عبادت کوي. په دغه طریقه باندې دا د شرک بتال کوي. نو مطلق شرک خو باطل دی چې د الله سره هر شی شریک کوي. دا د خاص قسم چې څه شرک شو چې دا څوک ورسره شریکان کړي، یا یې ملایکې او یا دا پیرانان چې هغه پیرانان هم ایمان راوړي. دغه خبره چې ده دلته اوس ذکر کېږي په دغه رقم عرت کوي. نو قل تو ورته ووایه و نبي علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي و ته ودې ته ووایه ورتا ادعو تسرا وبولي الذين هغا مخلوق را وبولي زعمتم چتس عقدك ويد خدای ده هو زعمتم چتس دعواك ويد خدای ده هو دما د اولوهيت هو من دونه چغه ما سوا د الله تعالی څخه هغه را وبولي د څه د پاره د پاره د ازالې سیس د تکلیفات چې کوم تکلیف تا ته ورسېدي مرض دی یا زحمت یا بل تاوان ورته متوجه شو د هغه د استکولو د پاره هغه را وبولي چې تاسې عبادت کوي کله چې خبر ته به تاسې متوجه شئ وسنو قلت ورتوا دا امر و نبی علیه السلام ته دی وای تو ورتوا دا مشرکان ته ورتا ادعو تسرا وغواړي د پاره د پورته کولو د خپل زحمت او د خپل تکلیف او د خپل غم د دغه د پورته کولو د پاره د استکولو د پاره څوک راوبولي الذين اغه خلق راوبولي هغه مخلوقات راوبولي زعمتم چې تسع عقیده کوي د الوهیت او د خدای د او من دونه ما سوا د الله سره الله سره ما سوا نور خدایان دي نیول هغه د خپل تکلیف د پورته کولو د پاره راوغړ راویل د ورنای فلا یملکون علاوه فلا یملکون نو هغه مالکان نه دي اختیاردار نه دي کشف الضر کشف د ازالی الغدور د دغه ضرر عن کوم څه چې کوم ضرر زحمت تا ته رسیدلې دي هغه اختیار د لری کول نه لري خپل خپل ځان کې اختیار لري خو د خپل اختیار د دغه کار د پاره کارولای نشي نو کدا یې په خبره پوسوله که وسته می ساتور د خپل ارسړی چې دی دغه اختیار خود لري چې لاس پورته کې کښته کې ولار سل منځ وکراسه کوړه دغه مګر یو څوک چې دی په حکومت کې گرفتار شو دی بارا صورتای وای داز ما دی اختیار خبر نه ده نو دی دا معنی چې اختیار لري لري وای په دغه ځای کې زما اختیار نه چلیر ته به دا نه وای چې برا وا ته وادي اختیار نه لري ملائکه خو اختیار لري په خپل اختیار عبادت کی پیری خو اختیار لري په خپل اختیار باندې عبادت کی دا اختیار په دغه ځای کې دی ملائکه په دغه ځای کې دی اختیار نه چلیر د سپ خپل ځان کې خو اختیار والا دی خو دې کارونه کې مکلف دی چې اختیار نه درلود نو مکلف وي وو نو دی اختیار سره سره د دغه ځای څخه دی عاجز دی دا اختیار دلته نس چلواله لکه ما ویلو سره چې د ګورمنټ په کور کې گرفتار سي یو عام شنل دغه ځای ما دی اختیار سره وړه د خبر ما نه زما اختیار دلته نه چلیر دا سلا ورته وای راوی بولی فلا یملکون دی هیڅ اختیار نه لري د چش کشف د لڅول او د استکول الغدر د دغه تکلیف چې دا استکی زایل کی عن کوم څه چې سره در سپورت دا یو ولا تحویلا او نه د بدلولو د بدلولو اختیار لا ولا کلری بدلول دا معنی چې دا تکلیف چې ما ته راپیش دی دا خو به خزه زحمت تیر باندې د مثال په تور دی چا پر سر ډیر درد دی برای دغه راس ایسته کده د درد پر فشار اکشیر د تحویل دی ورکه دی وزای دی حواله کی او ابلته الله وي دغه منس کوله چورته د سره غ سره مرز ایسته کوه خو ما په بدن کې د سره ایسته کې پښته بوزه ده دغه نس کوله یا تحویل دا معنی چې ما څخه حواله کړ پر بل چا باندې ما څه واخل پر بل یک شر د سره کې د ایسته کوله دوی څه وکړه سړی خو ور بدل کوه د سره لاس پر بل باندې دغه دواړه قسمه د تحویل ترجمه ده دا یو لانس کوله د تحویل ترجمه دې د نه ما درته وکړه تحویل یا چې خپل دغه زحمت کلک دی په اسانه راته چې شکر ته بدل دا له ته پر دغه سر دی خدا درځ نو کی ور اسانه کده دغه وکړه دام نس کوله یا تحویل کز ما د سره ایسه کده بل چا پر سر یک شر دام نس کوله دا اس نو دی ما مالکان دې اختیاردار نه دي کشف د استکول کشف د شی د وای کانه شی رزق خدا از نی رئیس تک نو د معنی ازاله سول کشف د ازاله کول د استکول الغدر ر د دغه تکلیف عن کوم سی سخه چی است کی نګه سره لری کولای سی ولا تحویل او نه د بدلول چ په اسانه در ته بدل کی یا استا سګه سره بل چاته بوز د تحویل نش کوله اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله اولئک دغه خلق دغه مخلوق الذين هغ يدعون چې دغه مشرکان رابولي په خدای سره نو هغه یملي کې دی د پیرانان نو دغه چې دی رابولي په خدای هغه په خپل یبتغونه طلبي الى ربهم وربته دي الوسيله نږدې کې دغه خپل په عبادت د خلکو پر چمنه پاس وخت یغه په عبادت تخته کې کفيري د مؤمن یا دغه ملائکه دغه بل کار نه دی الله تعالی ته نږدې قبلې یوم ډیر عبادت کی چې ګونه زبور نږدې سم ابل بدر د ډیر عبادت کی چې زب الله ته نږدې سم کدا یې په خبره وس پویږي نو د اولایکه چې دی د جسم را د ملائکه و د پیرانان مؤمنان رسولایکه دغه کم دغه الذين هغه يدعون چې هم دغه مشرکان را بولي، د يدعون زمير راجه و د مشرکان، چې يدعون چې د مشرکان را بولي، نو دغه چې د مشرکان را بولي په خدای نه ولیدي، دوی په خپل یا بتغون غواړي، د يبتغون زمير نو هغه اولایک الذين تراجيس او غوته يبتغون، دوی په خپل غواړي طلبي الى ربهم و ربط دوی الوسيله وسيله معنا ذريعه د نجدکی، دوی ذريعه د نجدکی غواړي، معنا عبادت جرکی څنګه غواړي، وم چې ايهم کم یو د دې په اقرب و نږدې سو الله پاک ته، دا ايهم اقرب یعنی ايهم يكون اقرب، چې کم یو به الله پاک ته ډیر ور نږدې سو، په دغه کې مقابله ده، لکه انسانان چې د مثال په توګه په عبادت کې مقابله سره کوي، چې یو صد رکعت لمونځ کوي یا بل براوي زه دوه سوه رکعت کوم، د مثال په توګه ډیر عبادت کوم، ولې دوی په دا تقرب کې مسابقه کوي، یو وایي چې زه الله ته ډیر نږدې سم، بل وایي چې زه نږدې سم، او نیا دغه رکب دي که نه دي، دا نه معنا چې دوی عناد سره کوي، عناد نه کوي، خپل الله باندې عاشقان دي، وایي چې زه ډیر نږدې سم، بل وایي چې زه ډیر نږدې سم، دغه ملک او دغه مسلمانان او مؤمنان پیرانان دغه رقم دي چې دوی الله ته وسیله غواړي، ذریعه ده، تقرب غواړي، د څه دپاره چې ايهم کوي او د دوی اقرب ور نږدې شي، دا د یو تفسیر دی. بل تفسیر یې داسې دی چې دغه ايهم اقربو دا بدل کې د چا څخه د هغه یبتغونه د ضمیر څخه، چې یبتغونه دوی څه شي کوي، طلب کوي، وربطه د دوی الوسیله د وسیلې کم یې طلب کوي، و ايهم هر یو د دوی اقرب چې ډیر نږدې دی، چې واغه الله ته ډیر نږدې دی، هغه وسیله غواړي چې نور پسې ور نږدې سم، کېدای سي په خبره زما په وسوسه مخ ګردو مقابله یبتغونه دوی ټوله څه شي کوي، طلب کوي، و خپل ربطه د وسیلې د څه دپاره چې ايهم کم یو د دوی به اقرب و نږدې شي و الله پاک، پر دې بل تقدیر باندې د څه چې دی خو یب ته غوونه غواړي چې شو خپل درپته وسیله ګرځي، یا هغه ايهم ار یو د دې چې اقرب هغه نور په دغه ارمان نسړي، نور ته قرب الله تعالی ته وای، نو چې دوی غو کوشش دغه دی چې الله ته ځان نږدې، نو خو معنا په خپل ځان کې هیڅ اعلان نه دی، کې دای سپ خبره پوس په خپل ځان کې د هیڅ اعلان دی چې د خدای کار دې ته وسپارل شي، د خپل الله ته ځان نږدې کی، ته بیا ود د پرنامه عبادت کې ورته جوړېدلې، نو مر مخ کې په خوا مطلق شکر شرک نه پیسو یو تعالی سو، دا یو خاص قسم شرک دی چې بابا ما خو نو نکی بت نه دی شرک کړي، و ملک می د الله سره شرک کړي، د ملک خو نو بزرګ دی، یا می پلانې پیری د الله سره شرک کړي دی، خو پیری مال ایمان راوړ، الله یو خو هغه پیری چې اته په نازګه هغه ایمان راوړ دی، والا ته ځان نږدې کی، املک په نازیج هغه والا ته ځان نږدې کی، نو څه چې په عبادت ورته کوي، نو دا په دغه طریقه ده، دې شرک دغه خاص مشرکان دا ور باطل کې، چې دا هم غلطی چې کوي، نو دا چې دا خبره هم زده سواله چې کوم اولیاء الله چې په دې مزکه کې سته دوغه درجه چې د الله تعالی په وړاندې هر څونه لوړی دي، خو د دې لایق نه دي چې څوک عبادت وکړي، قبر کې سجده وکړي، یا د خدای پاک کار زمو واخلي، هغه د رتبه د بندګۍ د بنده دي، سجده چې د الله تعالی په دربار کې زر درجه وړه ده، کله دا ملوک ده، الله دا جو رسول چې هغه په خپل ماته زاری کوي، نو د یو خدای چې هغه الله پاک ته نږدې کټ غواړي، دا چې عبادت کوي، بل و يرجون رحمته، دوام کار دا دی چې و يرجون دی خپل امید لري، رحمته هو رحمته د الله، د الله و رحمت کې امید کړی دی، چې الله پاک ته رحمت را باندې وکړي، ته بیا د څه غواړي، دا کله کېدای شي، دریم ويخافون عذابه، ويخافون ذي بيريج عذابه، دا لا دا عذاب دغ جبرائيل دا ميكائيل دا محمد رسم دغ دا لا دا عذاب بيريج کدا اس په خبره پوسو، رسول الله عليه الصلاه والسلام په خپل دا الله تعالی دا عذاب بيريج، او حال دا چې رسول الله عليه الصلاه والسلام په باركي چې دي جنت ګارانټي دي، دا شک او تل رسول الله عليه الصلاه والسلام و جنت چې دا عذاب ګر سره ته هم لا نه جوړيږي، خو څونه الله پیژني او غو نه ځني بيريج، هو نزنی بیریش حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې حالت ده نزعی، نو ده ته چې کمانډو والا ناس و، نو برای ورته په جاری پر چی شي باندې، خو په هغه وخت کې چې په اسلام خلک شرمېده، تا اسلام را تور دی وچله ول وچله ول وچله، راغه سم مناقب د دوریات کا پاک، ول مرګ د شهادت، مرګ د شهادت یادی په خنجر او اعلی پروچنر دول په جمع نصیحه تا است، لا عز وجل چې دی غدون عظیم ذاتی کبر دغه اټم منه تا سم و در دغه سم منه ولی نکول، الله پاکو بینیاز ذاتی سمت ذاتی دا خو ما کردی نو که الله نگوشت چیزی نکوه من گوره، نو الله پاک بسنگ در حضرت عمر صاحب در در عبادات در اخلاص ردی خو نی ردی خدای دیر بیره دی، نو الله پاک دغه ته چې عبادت کوي چې ملک کې سونه چې جبرئیل امین د الله تعالی څخه بیریږي، مانا مرتی سپاغه شکل نه ولی خود د معرفت تر مرج دیر دی، په دغه باره کې د الله تعالی نو د درې شیانې ذکر کړو، غو په باره کې یو یبتغون الی ربهم الوسیله، چې الله ته په خپل د یجدی کې غواړي، الله پاک ته زاری کې چې الله پاک ماته د تقرب درجه راکړي، د یجدی کېدو بل و يرجون رحمته ده الله تعالى و رحمت امید لري دریم و يخافون عذابه او ده الله تعالى ده عذاب سخدي بيريجي نو تڅنګ نه ځنی بيريلي چې وته توسجيه کغه خپل و ما خستي دي ان عذاب ربك كان محظورا کته غدی بنو ناکی بیریری چه ملائکی جی بیریری پیرانان چه عبادت کی بیریری حتی انبیاء بیریری نو ولی اللہ و این بیشک عذاب عذاب ربی کده ربستا کان دی محضورا زینی بیر کرسوی یعنی قابل دا جیدی چه سری زینی و بیریر دا مفت خبر نده دا اللہ تعالی عذاب دا جی وردی چه سوک زینی و بیریر حذر خو بیری تول کیش محضور اغشی تول کیش چه دا اغس خبیر کرکیش نو دا اللہ تعالی عذاب چه دی محضور دی یعنی ورد دا جیدی چه دا سا چشی وکرسی بیر زینی وکرسی نو دی پر خبر زی بانی حق دی چه دا اللہ دا عذاب بیریر دا اللہ عذاب مسخرا خبر نده نو ارچوک چه ارچون اللہ تا نجدی دی دا ولایت پا مقام کی دی یا ملکی دی مثلا یا انبیاء دی پر اغس بیر دا اللہ تعالی چه بیریر دا عذاب سخه ولی دا اللہ عذاب دا غرکم دی چه دا جی ورد چه زینی و بیریر ان بے شک عذاب عذاب ربک دربستا کان دی محظورا قابل دجی چ بیرزنی وکړسی دجی وړ چ بیرزنی وکړسی دا د اس عذاب دی ترجه زای پوری خدا غدی دا عذاب ذکر کی چې دا الله تعالی عذاب دجی وړ چ سوک دی نیو بیریج نو ایمان جراوړي ای مشرکانو د دوغ مخلوقات چې معنا ملک د کدا پیری دی چې مؤمن دی دجی و عبادت مکو عبادت او از الله تعالی حق اس دا خبر اللہ تعالیٰ شی چی یوازی نو داغ کفایت نکی چی دنی بیریجی بس نو دا اللہ تعالیٰ عذاب دا داغ قابل دی چی بیریج رو واقع کیجی خونه مازی بیرز نکا واقع کیجی خونه اللہ و دا داس عذاب دی چی واقع کیجی ام پر داغم زکا گای گای واقع چی دا لطا پر خلق و راسی گدل ترا نغلی پا اخرات کی خو گارنتی دا چی خواه مخواه پر عصاتو بانجی پر کپارو بانجی دا رازی دیسی اللہ وی نو مخ که دا عذاب اغا بیر دا عذاب اغا شان بیان که چی دا رو تالا عذاب دا جی وردی چی سری زنی و بیرش وس دا عذاب و قوع بیانی چی دا پا دی دنیا کی واقع کیجم دا هرابتو دا غصر اللہ وی و این نست من قریه چن هسی و کلی دا کپارو تقریات مطلق قریا ندم رات کلی د کپار و ان نست من قریه چن اتس یو کلی د کپار الا خو به داست نحن چمر مهلكو هلاكون کی ها د دغه کلی مش خام خال هلاكون کی د کلی په عذاب سره په اپات سره سو وخت قبل یوم القیامه قبل د مخ یوم در د ورځ القیامه د قیامت یا دا کار کو خام خای هلاكو کو نس او معذبوها او معذب يا عذاب ركونكي ها ودق قريته عذابا شديدا فسخت عذاب سر چا غد قیامت عذاب نجبي خبري الله ذکر کړي چې د کفار اڅ یو کلی نسته چې موږ یا ودته دلته په اپات سماوي یو سر عذاب لرکو یا التور لرکو دا نه معنی چې نو خلا پاک وي چې خامخا زه ودا کلو ته د کفار پر دې دنیا عذاب کوم پلان یې کړی کوم دي چې ورک الله وي خامخا یا دغه عذاب یا هغه عذاب نو کدلته ځینې ځینې کفار عذاب خلاص ته ودا نه وای چې هغه دې نیکي ور خو هغه بل عذاب ما دا ټاکلو چې کدا غنو هغه خده شکه وتلې دي چې دی نو ترجمه ته بوس متوجه سوی اس و ان نست من قريه كن هيڅ یو قريه او قريه د قريو د كله څخه د کفار الا خو به داس دي نحن چې موږ مهلكو موږ هلاكون کی هدا دغه کلی څه وخت هلاكو په اپاتو سره قبل د مخه یوم القيامه ته ورځ د قیامت کدا و نس او معذبو یا موږ عذاب ورکون کی ها و دغه کلی ته عذاب شدیدا په سخت عذاب چې هغه د دوزخ عذاب دي کدا اس په خبره وس پوس وس د اول اهلاك چې د قیامت د ورځ د مخه راځي هغه سره معافات ذکر کړل په اپاتو سره نو اپاتې اسمانی اپات پر مسلط یا یو بنده وابلته مسکړي د مجاهدینو په خاطر باندې ته اپات ورکه هلاک ورته متوجه کی خدای هلاک یې الله تعالی کدل ته هلاک نه کړل هغه سره باندې وکړي نو هغه بل خبره خو چې د قیامت عذاب یې یقیني ده کان ذلک فی الكتاب مسطورا کان ذلک دغه خبره چې د اهلاک ته چاره د کفار پر دې دنیا یا عذاب کول دی ودی ته په اخرت کې دغه خبره په کتاب په کتاب کې د کتابه سمراد لوح محفوظ دی مسطورا لیکل کړه سوی سطر اصلي ودا لیکته ویل کیږي په تواس سره دی نو دا مسطوره د لیکل کړه سوی ده داس نوښته سوی ده نو د لوح محفوظ نوښته بدلیږي دا هغه خو نه بدلیږي علاوه دا الته مالک کلی ده چې کافر ته ولاړ ولا کس یا هغه عذاب یا دا هغه عذاب یا پر دې دنیا پر تا باندې هلاک مسلط کیږي که نه سو مسلط د آخرت کې خود ته ګوري چې دا رخت خامه خالوي جنو کان دی ذلک دغه عذاب ده دی دا اهلاک ده دی فی الكتاب په کتاب کې چې روح محفوظ دی مسطورا الته لیکل کړه سو دی دا دا مضمون ام خلاصو چې دا وقوع د عذاب بیان کړي چې وقوع د عذاب راځي به غم کېږي به څوک نه چې ماج د الله خو نو غټ عذاب دی سړي ځنی و بیرل د الله تعالی چې غټ عذاب دی ځنی بیرې جو واقع کېږي هم یې دلته یې است دا فسید و ما منع عنا سبیا د سبق در فای پوری پدی کی دی شبہ جواب ورکی تر رسول علیہ الصلوۃ والسلام رسالت خوچ دی زای زای بیان ارزای قران کریم کی افلا دا بیان سبیا توحید بیان سبیا ابطال شرک وسی خود دی د شبہات جوابونو خونو مر کول کی د دی شبہ د رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندې در کم رکم لارو څخه کی دل لکه مثلا دا شبہ چا کی رسابل اور چ خدای پاک ولی ملک نه درال خدای پاک ولی پلانې سردار صاحب نه دی نه بکړي چې نه بکړي الله پاک څنګه جواب ورکړي بار ربکم اعلم بكم ست سره په تاسو ښه خبر دی خو الله ته مرمیر چې دغه مستعد دی دغه نه دی په دې کې ستاسو فرمایش نه چلیږي د رسالت خدای الله تعالی د طرف ورکول کیږي ار څوک خپل یو وظیفه چې چاته وکړي هغه چاته وکړي چې په پرای خپدغه پراو په بل نه د پرانو په سر درس باندې په دغه ونه بي عليه السلام ته ورکړ اوس د دې د بلې شبهه جواب ورکړي دا بیا د څه سوال دی بره شه موږ څونه فرمایشات ته ته د معجزو درکړه ته یو فرمایش هم نه سره پر کولای معجزي خو تش کار کوي یا چې زو یې مغر اش کار زما فرمایش دا دی په دغه د مکه خو به نه درلودلې خدا ګر د غرو نه جوړ اوس خو دې د ماشینانو په زیر اورا وسته نه په وخت ماشینانو پر لسته یو شه زرغون باغ د چا د جوړ کده خرما و تو خرما او باغونو خو ما جنہ کی جاغه خو بل ری مکی خو نه در وادا جن پر ال دست مشته یو ش باغ ده انګور ده یا ده خرما ده نو شین یک دلتن تو خو نبی نو تو خو خارق العاده کارونه کولای سی یی بدا فرمایش بل بیا یستا کور خو بای چې د سرو زرو وای خو چې ته وایوازه چې زدا الله تعالی د مسات الرسول نو ده الله رسول خو پر الله کم نازونه کی ور پر کی خو یو ش د سرو زرو خو نه خو ځان ته جوړ دا بیا بل فرمایش بل به بیاراری بران دغه د صفه غردی و خو الله تو د تسره ضربه کی بره د ګردو عرب سه مسکنات ختم شي دا ګرد د سرو زرو غټه خراب راتای دغه فرمایشات رقم رقم کول یا به ویل چې ول ول تاسو ما د کوم دي چې خدای سي توخیج یا بل دا قران چې موږ ته ګور دا اسی نه روان نه روان ته ته در کول شي دا غلط غلط فرمایشات کول بره نو چې دغه یو تنسی پر کول نو نه نبی نو نو نه نبی صلی الله علیه صلاتو و سلام ته چی الله تعالی نبوت ورکړی وو هغه قوم چې فرمایش ورته وکړي ورل دغه ډبرې څخه مشته و شراو وسنی ورته راويست نو خو نبی وایي فرمایش د قوم پرکې ته څنګه نبی چې ما فرمایش نشه پرکولې دا سوال شو د رسول الله سلام پر رسالت ګورلو رسالت سی نه دی کوي خطاب هم دغه سیو کار کړی لکه صلی الله علیه السلام الله عز وجل دې جواب ورکړي براوي نو خو ما ته هم معلومه ده صلی الله علیه السلام قوم هم معلوم دي عین هغه رقم دماغ دې لکه د حقوقه دا سره معلومه وګو ومنله خو هغه وشه داغه ربرې صورت راويسته وګرد قوم ته شي دی ورکوجه مگر خو دې به نه کړم نه خو نه منله ورې تی لاکه ته دغه مړي در شیر په شور واخ شهري الله علی بک خو له وشه به باندې کو د وش وش پیدا منی ام دي ادا دا چا مې وکړ نو الله ایتم پر هغه ځه پتاغه زنه ورکوم دا معجزه کنه دا کار خو الله ته به خي اسانه دي چې دا کول سي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو تر منځوبه را خوش کولای سي یو په الله وګړي پنځله سا او پوښت کفایت کی دا کولای سي که دایس په خبره پوهیږ نور دغه سم معجزه په اسمان کې سپورمې وځه کولای شي معنا دغه په معجزه سره دغه معجزه ما الله تعالی ورلر کولای شي دا ته مګر خو الله ورنه کې جن او کې خو زه ته ام پیژنم اغه دغه را کمه لکه اغه چې څو دي اغه وش مړه کړ ته پرې شوې ستا فرمایش پر سیمه نه راوړي ا برا راسونه جادوګر دی بیت د خبرې کې دغه جواب دغه سی ورکی الله وای و ما منع ني منع کړي نه مج و ما منع ني را ګرځول ني منع کړي نه مج اند دې خبرته نور سره چې موږ راواز را لېژل وکړو بل آیات په هغه فرمایشي معجزو سره دا چې موږ را لېژل وکړو د نبی ته په فرمایشي معجزو د دې کار سره زه نه منع کړی الله پاک الا ان مگر نه دې خبره منع کړی کذب به الاولون کذب چې تکذیب کړی و دروغ غنل کړی و به په دغه فرمایشي معجزو الاولون په خوانی کفار په خوانی کفار چې تا د مخه کې رسیدي او غو فرمایشي معجزه امر د ولی خپل د خپل فرمایش ورکی بیا چې باغ نه بیا معجزه پر کوي یا یا د جادو دي نو چې غو کول غې خبرې زمان عکرم نو دی نه به کې نو کوم چې تا فرمایشه پر کې د غرمان ولا کوي چې راځي چې زه به فرمایشات کوم دی به تر سره کی زه به فرمایشات کوم دی به تر سره کی الله او ته ماته معلومه هغه رقم ته ادام را دی ک فقط ستا معجزه فکر هغه دی نبی علی صلوات و سلام تر سل دی معجزه ښکار کړی یی خو ستا ځر باندې اثر کوله خو ستا ځر د ربری دی تاثیر نه پر کوي نو اوس په ترجمه ته کې دای سم توجه سی اس هغه سوال جواب چې دی کړی دا هغه جواب ورته وای و ما منع نی منع کړی نه مج اند دې کار څخه نور سره چې موږ را لېژر وکړو دې نبی ته بل آیات په اغه معجزو علامو سره چې ته فرمایش کوي اکا پیر هغه چې موږ دته نه را لېژو نیو منع کړی مگر نه کم کار منع کړی الا ان مگر نه جکات دا منع کړی کذب چې دروغ غړل کړی جی بها فغه معجزه سره چا فرمایشی ورکی کپر الاولون په خوانو خلق تکذیب پکړی د په خوانو سره دا کیر مخ کی کاپران دي واتینا کتو د جن منه نمونه پیش شیر دار کم سی وی چې فرمایشی معجزه جا علاوه نبی ته ورکړی یی کافر فرمایش کړی الله جی ورکړی او دی جن نه منل الله نه منا ورته پیشی واتینا موږ ورکړی سمود و وسموجانو ته معنا چې قوم د صالح علیه الصلاه والسلام دغه سموجانو ته چې د دوی فرمایشو چې شي مور کړو الناقه ته اوښ مور کړو د ډبرې څه اوښ دروست چې چالي دلته چراوس او هغه برال بی او بیا دونه شي جیو کی چې وګر د کلی ته کفایت ورور کړي لکه ټانکر چراوت مبصرته دا اوښ بیا سره کم بصیرت ورکوونکې و او خلګوته مانا چې سړی د سړی زوی وای بصیرت ورکاو فکر یې بره وه چې ډبره اوښ ډېر سره لیري او اغم دوغه نه غټه وشه چې نور ټول حیوانان ځنی بیریش اغم دوغه نه قدر شي دی ور کول اغه هم دا رقم چې جونګی هم بار دستی ور سره رپیدا سمانا برال بی نو دغه مبصره وس بصیرت ور کوون کې او پوهی ور کوون کې مګر دی پوهه ځنی واخسته کنه په وشه کې خدا د بصیرت قوت چې بل چاته بصیرت ور کې بولې خو خارق العاده کار ار څو کې متوجه کاو چې ګوته فقاش نو لږ دا څنګه کار وس دا سره کوم د ډګری څو شرا او تا اغم دا رقم نو دا چې ته اله تعالی بصیرت نکې تر لاسه انکار دې بارو کې ته ولیا یا بار فعقروها فدمدم عليهم ربهم را آیت کریمه په یاد چې دوی بار هلاک کړل نو الله تعالی دې ته عذاب ولر ورکړي نو واتینا مجر کړه و سمود و سمودانو ته الناقه ته وشه د دوی د فرمایش مطابق مبصرتن چې دغه وشه بصیرت پوی ورکوونکې و چې خلکو چې پوی ورکول چې فکر پکښ و الوی فظلموا فظلم خو دې ظلم وکي به پر دغه وشه باندې خو ظلم دغه وشه برای هغه بلابس دغه کې څوک قاضی رو نمدي څوک څو نمدي خو هغه اول یې ګډه کړ خدای از غاسته ځنی تر ګډې دوه ورسته برای الله راکړ برای ول راس چې خوشي وخرو و ما نرسل بالآيات الا تخويفا الا و ما نرسل مش خو یې جل نکو بالآيات په دغه آیاتو معجزو سره الا تخويفا مگر نه د پاره د بیرولو معجزه خو چې موږ نه به تور کوو چې دا خلک په وبر او چوي الله پر دغه کار قادر دي خو ما ته عذاب هم ولا چرک مګر ته دوغه نه په بیرې چې ارسه معجزات راسي انا چې تا حیا او د سپینسترګي دوغه نه سوي ده چې الله وي د معجزو د ورکول کم هدف دی هغه چې دغه تخویف دی بیرول دي په تا کې هغه تاثیر کوي نو سره چې چاته اوخ اوخ وای نو خو چې وبرې چې نه بیرې هغه اوخ او خلک نه وای چې درلی کداسې په خپل لهجه کې په پښتو کې مدرته وشو نو ولای معجزې خو چې زه او نبیانو تر کوم دغه د پاره چې د قوم بره و بیرر چې الله پر دې کارو باندې چې خارق العاده دي پر دې قادر دي زما پر عذاب نه دي قادر نو بده توبه وکش په تا کې خو هغه ماده نسته نو ستا پر مایشونه ځکه زنه در پر قوم علا پاکو یو ما نرسلو مش خو جل نکو بل آیات په آیاتو په دغه معجزو سره چې خلک به فرمایش کی الا تخفیفا مگر نه د پاره د بیرولو او په تا کې هغه تخفیف نه راځي چې الله تعالی ز شر وره دغه فرمایشي معجزي ور لره ورکم کدا یې په خبره پیدل نو د دې د خبري جواب دلته ادي وس فسالوي وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذ أغى وقت فياتك خو قلنا چموج ويد لك وتات ونبي عليه السلام تي إن ربك چ بي شكر ابستا أحاط إحاطة كرد بالناس فخل وسر الله ما خنو ته خبر كره چ ز پر طول خلق محيط يم إحاطة مي پر كره د علم پرستا دغه خبر چ ز وایم چ دي ایمان نراوړي تخويف دي ته فائدہ نه کی هغه ز په خبرم نه کی نه درته وایم ابو راس په سبق کې نه سوچره په سلور پیندو سمایت کې ربکم اعلم بكم چې ول ستاره په دې خبر دی استعدادونه ور معلوم دي چې دغه سړی استعداد د نبوت لري دا نه لري نو خو دغه باندې خبر دی چې دغه ایمان راوړي دا نه راوړي لکه د نبوت استعداد چې الله ته معلوم دي چې په دغه کې ستاره په دې کې نشته دا د نبوت وځي په اجرا کولای شي دا نه دغه خو نو الله ته معلوم ده چې دغه خلکو ته معجزه او ښکارا کې پیدا ورته کوي و دغه کې نه کې دي کې نه کې نو ځکه ته ته پرمایشې معجزه زنه درلره درکوه منو وإذا أغى وقت الفيات قلنا شو مج هو يلا ألا فاك وي لك تالر إيه نبي شو كما خبر بطل شو إن نبي شكر بك ربستا أحاط إحاطا يكري ذا علما أو قدرة بالناس پر دي خلق بني ألا پر طول قاجر دي پر طول عالم دي نو ألا فاك داغ خبر كي شو دي تفايدا نكي دي ظلم كي فسي ألا فاك داغ خبر پر نبي عليه السلام كي هم ورطا پيشيه بابالک پس علی علیہ الصلات والسلام کی چه پیش کچ دیس معجزہ اشکارہ کدی پر غسر بیر ظلم کی الا و اختات نیم در اس معجزہ در بیر کی دغه معجزہ کفایت کی کنه کی کم دی چی ایمان پر رخشان دروی لکه د معراج قصه چ وستیر اسول د معراج قصه چ وسو خو رسول الله علیه السلام چرالی برای اعلان وکي چې راسي خلګ راټول کړي برای ماشام کومه دغه سفر وکي برای بخل په خوا خو مولا منی یا به منی منی وسی نو بخي ولا کوم بیت المقدس چیرې دی مدینه چیرې ده د میاشتې سفر دی ته په دغه شپه کې ولاړې بیت المقدس نه بیان دی ولید بیان او اسمانونه چیرې دی دغه ځای ولاړې پر اسمانو دغه ځای بیرته راځي شپه لا نه ده چیرې پر وروسته نو بخي داسې غیر معقول خبرې کوي ولکه جو من الله خو نتیجه دغه راوځي نو چې د سفر هغه ورته سره ځکه برابر دی منی خو دغه غټه معجزه نو چیرې تر دغه غټه معجزه نو چیرې کله امتحان يم ځنی واخستی برای ورتول نبی علیہ السلام تو بیت المقدس ته ولاړی پیغمبر لو برای کوم خلق عرب تللی و د بیت المقدس ال ته تجارت ته پاره بتو غو خو لدلی برای ورته بیان کثر کم څو دروازې وي کنه سره چې زای ته ورس فقط ال مازه ته پاره چیر د مسجد ای دروازې حساب کړ کیانی حساب پیغمبر علیہ السلام اریان چې اوس بیا زای مانو ته څو دروازې وي څو کړکې وي سره کم ابل دروازې څو نه الله پاک دا بیت المقدس کړو رسول الله سلام ته حاضر کړه کتل دی پښتنه کول څو دروازې پیغمبر یې صاحب ول دوغه نه وي ول کړکی څو نه دی ول دوغه نه کړکی پر کوم خوا پلانې دروازه خلاصې ده پر اخوا تر دروازې د باندې چی شو اخوا چې دا کوم پښتنه کول پیغمبر ته کتل دی بار اړین څه دا وسره کړ چې پلا خو د شپې تللې بیا هغه څو نه قدر سریع سفر دی چې بیرته راغله چې پښتنې وکړه برای یو شزمش پلانې قافله پر کوم خوا ودی خبرو چې قافله تر شام راته رسوي د دې خواته پر لارې دنو پر کوم ځای دور پلانې ځای باندې را روان واغ ځای مو وشي قافله علاوه تعالی ورته حاضر دا جوابونه چې ورلره ورکړه او د سفر چې الته نو چې شو نبی علی سم یو خبره دا ورته وکړه چې په دوژخ کې ما یو درخته ولید د زقوم درخته د دوژخ په بیخ کې شنو بارے وسی رو در اغلا ول رواغ تن عوز بلام لا وتر درخت و ور په ور کې درخت شنه کیر خو سوز یا سرزه دې تشین شی وګره ته اور وګره په دو رخ کې درخت شنه الله خو دغه دواړي خبره تا ورته وکړه او دې دا چې دې څنګه در باندې خندل استهزاء ول نو چې نور معجزې در کوم هم دا غره کم دي دې زه پیژنم دې نه راوړي ایمان متعنت دې حسد ګرځي کدا اس په خبره په اساس په قران کریم کې بل ځای په سوره صافات کې په سلور شپته آیات کې دا بیان کیږي انها شجره تخرج فی اصل الجحیم دا د زقوم درخته یا دی چې دا یو درخته ده دا راشنه کیږي په بیخ کې د دوزخ چا موږ ته ترين بول است شنه کیږي د دې دنیا قانون جلا دی ال تجلا دی په دې دنیا کې شین بوټي او اور نه سره یو ځای کیږي په دوزخ کې الله سره یو ځای کیږي ډیر کار غړې نه درخته د دوزخ څنګه کیږي خوراک یې هغه درخته د ورسی میوې او خوري چې ورسی هغه درخته لا لر موږ سره ورواړي لکه زار چې وخوري نو د تاغه درخته په باره کې هم دی دا سوال په دغه اوس ذکر کی د تاغه سفر په باره کې هم دا سوال په باره د نه سره لګیږي کنه حال دا چې د دې د پښتون جواب به ګرځول لر ورته پر سر بیرې نه چې منل اوس کنه بي عليه السلام ورته ناکام سو یو خدای نه کړده چې معنا دا نقش نه وای ویلو برای به ویل چې نه کې د ځان وای مش پښتون نه وکړي ولکه دروازې او معلوم یې کړ کی هغه کټ مټ ګرځد د دې دا ورته وکړي خو الله ورته حاضر کی نی الله پاک خارق العاده تو گدی نه دی پیغمبر علی السلام ورته کتل برای ورته ویل چې دغه ست دغه ست اگر د جواب مور لره ورکی پرغه سر بیره منل نه دی دغه ځای وسیادی و ما جعلنا الا و مر ندی گر زول الرؤيا دغه خوب الا چې هغه خوب ارینا چې مر در شکاره کی کوتات دغه ست رؤيا دغه ست لدل کدا اس په خبره پوسوی دلته در اویات څخه مراد څوک څوک خوب اخلي مګر موږ کول چې د دغه چې دی د معراج قصه چې دا خو ګرده په ویش سوی ده نو در اویات څخه په دې ځکه چې د خوب معنا نه ده اگر چې مشهور معنا یې هغه ده دلته معنا د لیدلو ده چې معنا ته ولې دی دا په معراج کې اختلاف دی چې څوک یې د خوب حالت دا در اویات تورې ته ګوري مګر د عام اصحاح احاديث څخه معلومیږي چې دا د ویش حالت هغه د معراج غي چې دی او ما جعلنا امر ندی ګرځول الرؤيا دغه دل ستاج د معراج الله کې هغه ارینا چې موږ د ښکارا کړی کوته ته دا یو غټ سفر دی یو سیل سفر الا خو بیا موږ زول دی فتنه تم دا فتنه زریعه د گمراهی د ناس خیر ګذر خدا غي د گمراهی زریعه اسو کنه سو کني معجزه خدا شش زریعه د هدایت زریعه د پاره چې بدی د پاره د شش زریعه اسو هغه دی د گمراهی زریعه اسو د هدایت زریعه چې و ابو ودغت و حضرت ابو بکر رضی الله عنه تخلق وار لدی نو نبی علیہ السلام چې دا اعلان وکي برای ورز غاسی برای لنګوال خو یو سپلا کتم لا ترې دا اوس نه ولا د خبرې کې هغه څه شوی وای دا یو ځاس ما نوته تلل حضرت ابو بکر صاحب چې دی به وره جرز نی واړه خو ابو بکر صاحب خو چې ابو بکر صدیق د صدیق لقب خو دا ګټلې دی په دا غوراس باندې برای څنګه وای ول دی دا غس ځاس ما نوته ولاړم بیت المقدس رم برل کې ویلو نو تللی دی بلکه زمان بلکه ویلی و نتلیم ولکه دی درواغ نوی نوی دسی جقل کابده تاور کولسو کنیا دیر خلق پداغ وراز بانی چه دو مسلمان سیو اغا مرتدان سو دی اسلام و منکر سو بلکه خبری بگرده در سر منالی داغ نو ولکه در سر آغنم چه اسمانو تتلی مرتب سو دی اسلام سو خدیس خلق پیش سو مگر ابو بکر ساد چې د بیا اسلام تر اغلې نو پر دشت بل ځای کې چا خبر کې ولاندوال خو دغه کیسه کې دور کسمه ولاندوال ویلي وکړي هم چې تصدیق وکړي دغه ځای سره هغه چې بیا علي رسول الله عليه السلام بیان ورته وکړي نو دغه سي معجزه د دغه خلکو لپاره لکه د مکه مشرکان دغه لپاره فتنه ده زراعت گمراهي ده مګر د نور خلکو لپاره زراعت ایمان ده چې ایمان نور په باور کې نو وما جعلنا مرندي غرزولي الرؤيا دغل دلستا دغه تماشاستا الکی اغه ارینا چې موږ د ښکارک کوتات الا خو به موږ غرزولي د فتنه تن فتنه یعنی زریعه د گمراهی الناس خلق لره دا خیا والشجره الملعونه في القران ودا غرک موږ زریعه د موږ د فتنه غرزولي د زریعه د گمراهی الشجره درخت الملعونه چې اغه ملعونه په القران په قران کې اغه درخت مخه د درخت په واره کې دی دغه ول بر دوجه خود درخت به وسره واره چو دوژخ اور دی بیلت درخت شراد د زقوب اغه درخت چې نبی علی السلام بیان کړی او اغه هم دی برابر برل دغه څه تر باغ وای اور وګوره درخت وګوره سره لګیر علاوه دغه چې په قران کې ما ذکر کړی دی اغه ملعون درخت کته و درخت څه کړی چې ملعون ملعون و اغه ته ویل کړی چې د اعلی رحمت څخه لري نو دغه د زقوب درخت د اعلی رحمت زکه لري خو دوژخ کې د په دوژخ کې نو د تعالی رحمت چیرې ونه نو زکه د ملعونین عمر لره ورک او یا په دې خاطر چې کوم څوک یې خوري خو هغه خلک ملعون دي نو دې چې د ملعون نسبت کوي چې خو خورون کې ملعون دي چا دوجه خاندي چې هلته خوري نو والشجره او دا غره کوم پټنه موږ ګرځوجه د هغه درخته کوم درخته الملعونه ته چې هغه ملعونه ده چیرې ملعونه ده چیرې ذکر شوی دی په قران په قران کې ذکر شوی دی خو دې دا امنه منله دا هم د دې لپاره پټنه فشعلوا و نخوفهم ونخوف موږ بیروهم دي فدا معجزه فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا فما يزيد نور جاتهم وديث داز مش بيرول الا طغيان المغر نك سركش كبيران لو الا پردخ به تخويف تاثير كول تدا پرميش معجزه پريرو دا نور معجزه نجسي خوزه د تخفيف پر کوم چې د اعلی د قدرت و بیرر دی نور مراکیج نور نور مستیج نور دغه رقم کې به کی لوی کینو علاوه پر د باندې پرمایشي معجزه چې دی غوړ غلط کی چې غوړ زه پیژنم پرمایشي ام نه منی لکه دغه دوه معجزه څنګه رات کړل لکه خپل د سفر او دغه د زقوم د درخت اخبار چې دا ورته وکی دا دوړ نه منل نور ام نه منی ونه خوف علاوه مجبر و هم دی 50 سره په دغه معجزو سره چې دا نبی علی السلام چې الله ورکی په دې مجبر و مګر دوی ته پاید کی فما یزید و نزیاتی د از ما بیرول هم ودیت الا طغیان مګر نه سرکشی کبیران لو سرکشی سرکشی خوم دوه قسمه کایګه یو څوک سرکشی کی نو کوي ګناه کی انکار نه کوي چې ګسره کافر شي د دغه طغیان کبیر د کفر په درجه کې ورته ناسي چې ارته نبی علی السلام ته پلار عباس دی درو وخت چار څاغه یو کار کوي معجز کار کوي دی جادوګر دی ګایګوی دا یو نه دی ګایګوی شاعر دی د دقیق خدغه ستقیان نه د سینه دي چې نبی علی السلام پر سر رسول ګمنه خدا سنت را صفات دي د شاوات لا را صفات دي دا خوم تغیان دی ګمراهی دی خو دغه نغه ټنه ده کبیره ورسره الا تغیان مگر نه تغیان سرکه شي کبیره ډیره غټ نو دا و ما منعنا ستر جزای پوری د دوی دغه شبهه جواب څه د نبی علی السلام رسالت زره منم ولی ماته فرمایشی معجزه چیزې فرمایش ورکم ولی نشکار کی علاوه فرمایشی معجزه خود سموجان ته ورکه ورسول کلی عمل کو خو خوش نه کړم بړه او ختم ز پیژنم خو علاوه ماته ته ویلی و نبی علی السلام ته وای چی ان ربک احاطه بالناس الا پر خلقو احاطه کړ د تبعات عین لکه دغه دغه رقم تبعات چې ارسه فرمایشه تر کی در سره ام کې ایمان بدای رانه لکه دغه دوی څنګه غټ معجزه پر غسیبه درخشان پوه د د لپاره دغه فتنه سو دغه د ګمراهی او د کفر زریعه سو کنه نو الله عز وجل صحیح ایمان پر رسالت او پر قران کریم او پر ټول مؤمن به شیان را واخر دعوانا الحمدلله.